لا يمتكم ما يتحدث عن الشخص وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ Oh,

Yeah. اصبر. Oh, my God. ہے تارے کا اوسط ہے. Thank you. الله يا استاذ What?